او هغه سوک دی چې زمکه د قرار زی جوړ کړو او دننه پکې دریابونه روان کړل او پاغه کې د غرونو میخونه خخ کړل او د اوبو د دوو ذخیرو په منځ کې پرده ودرولې. آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونو کې شریک شته؟ نه، بلکې په دوی کې اکثر خلک ناپوه دي.